kufu. Prosto z Wielkopolski. Na Majka Ostrowski. Co jest ziom? Ludzie ci nie powiedzą w twarz tego co myślą. Trwasz choć mógłbyś prysnąć. Tajemnic ze 100, kolejny dzień odkrytych dróg. Cud sugeruje błysto mix stosyw. Chcę na dalszy plan zepchnąć. Co ludzie nie powiedzą widzą swój szybki gust. Czysty spust luz, majątkiem zajmie się ZUS. Anioł stróż twojej rodziny, jak złapany na spinning. Co ludzie nie pomyślą przy orzekaniu winy. Kto zyska, widzisz jak inni oceniają po pyskach. Biznes jako licealista, hajs fura dziwka. Tą ostatnią już razy kilka, jak ten czas po cyckach. Co nie powiedzą ludzie, komentują twój wygląd. Co nie powiedzą ludzie, komentują twój. Co nie powiedzą ludzie, komentują twój wygląd. Którzy ci kartotekę brudzą, którzy ją czyszczą. Którzy to biali jak Bristol, którzy to czarni jak Bimbo. Spojrzenia synchron i zawieszka jak Windows. Co myślą? Nigdy nie odgadnę. Kto pierwszy kopnie jak upadnę. Kto pierwszy dorwie sprawcę. Kolejny dzień na ławce, w słuchawce ziomek. Nic nie obchodzi mnie, co kto myśli, gdzie co powie. Jedna z tajemnic, by czuć się szefem jak Hermit. By każdy wiedział, kto w jaki stołek twierdzi. Zrzeszeni w tłumie, pośród nieporozumień. Oj, robię co lubię, robię co umiem. Oj. Pomysł na rap to karać tych złych. Jak gra gitara to jest hit my. Ulicy nawyk to azyl. Tu w kolorach szarych marzy się Paryż barwny jak skary. Fiesta na wary prosto ze strat. Mulę róż czujesz głód, chłód, chłód. Lód pod stopami trzeszczy. To opowieść o tym jak błyszczy plastik leszczy. Co złotem dodają se rangi. Bierz ich lub iść dalej przed tym co wiedzę ma klęknij. Świat jest mały, ale należy do wielkich. Choć zawsze znajdzie się szerszy, co wielkość wielkich pieprzy. Na to z boku zerknij, oceń i idź dalej zgodnie z planem. Wiesz, szczęście bywa każdemu pisane, co jest grane. O SDR na majku, tekst na gramofona. A więc z tym streptu, tekst na gramofona. A więc z tym streptu. Tak, Polska, system samowolka. To forsa, w tym tkwi sekret. Biorę co los, da życie Made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce.